In Grotebroek en Enkhuizen vindt u vakopticien Hinke. U kunt bij Hinke terecht voor exclusieve brilmode van onder andere de merken Dior en Dunhill. Maar ook brillen van het merk Rodenstock en dat al reeds vanaf 86 gulden. U ziet, kwaliteit hoeft beslist niet duur te zijn. Bovendien worden uw ogen gemeten met de modernste apparatuur en heeft Hinke een eigen slijpinrichting. Opticien Hinke vindt u in Grotebroek aan de Zesstedenweg 164, telefoon 022 85 113 67. Hinke is in Enkhuizen gevestigd op de Westerstraat 170, telefoon 022 80 1 3x4 1.